tevhid tabibi, insü cinin tek sahibi, Ahmed-i Muhtar Habibi. Nasıl bakarım yüzüne bu? Hastayım tevhid tabibi, insü cinin tek sahibi, Ahmed-i Muhtar Habibi. Nasıl bakarım yüzüne bu? Nasıl bakarım yüzüne bu?